Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Yazgan. Bugün 26 Şubat 2020, Çarşamba günü. Otizme yönelik toplumsal savunmayı tartıştığımız Çetin Ceviz serisinin 9. programındayız. Bugün hızlı girmek istiyorum. Çağrışımlarımla, bilinç akışımla girmek istiyorum. Pazar gününden bu yana aklımda salınan bir alıntı var Lao Tzu'dan. Bir çömlek kilden yapılır ama içindeki boşluktur onu kullanışlı yapan. Evlerin duvarları vardır ama o duvarlardaki deliklerdir evi oturulabilir kılan. Yani kapılar, pencereler ve odalardır. İnsan nesnelere biçim verir ama anlamı veren boşluktur. Eksik olan varlık sebebini verir. Hiçlik, boşluk ve anlam. Eksik olanın gelişiminde sakınca görülmeyenler olduğu kabulüyle günler içinde yaşadıklarımı otizmle ilişkilendirdiğimde cevabını veremediğim ya da sorusunu ilk başta seçemediğim birçok şey yaşıyorum. Bunlar da bu sabahki maceramıza kadar tanımlanamamış, ardılımda bulunmayı bekleyen şeylerdi. Peki bugün ya da bugünlerde neler oldu? Biraz bundan bahsetmek isterim ben. 20'li yılların ilk iki ayını tükete geldiğimiz bu günleri yaşamında otizm olan, sokağı, yaşamı otizm merceğinden düşünen kişilerle yorumladığımızda sözcüklerimizde umutla, ümitle, iyiye gitmekle çok tesadüf edemiyoruz. Bence bunun birçok sebebi ve sonucu var. Bugün de geçtiğimiz Kasım ayında 18 yaşını dolduran kardeşim Güneş Yazgan'ın vasisi olabilmek için açtığımız dava nedeniyle almamız gereken bir heyet raporu maceramızda ümit ve iyiye gidiş yokluğuyla yüzleşmiş olduk. Şimdi ümit ve iyiye gidiş ya da gidişattan puan. Hala kolayca var edebileceğimiz ya da kanaatkarlığımızla bolca verebileceğimiz iki şey değil. Çünkü özel gereksinim dendiğinde çoğu kişi bu terimi tam olarak algılayamıyor. Özel gereksinim nedir hakikaten? Hemen gelmeden Açık Radyo yolunda 20 kişiye özel gereksinim nedir diye sordum. Biraz ters karşılandım. Anketörlere de buradan saygılarımı sunmak isterim. Ama aldığım cevaplarda 6 kişi menstruasyon döneminde kadınların özel gereksinimleri olduğunu söyledi. 5 kişi bebeklerin, çocukların, yaşlıların ayrı ayrı olmak üzere özel gereksinimli olduklarını, hastaların özel gereksinimli olduklarını söyledi. 4 kişi bilmediğini, bir fikir sahibi olmadığını, benimle konuşmak istemediğini söyledi. 3 kişi ise özel gereksinimin lüks tüketimi çağrıştığını belirtti. Bu terimin mevzuattaki karşılığını bilen yalnızca 2 kişiyle tesadüf edebildim. Tekrar soruyorum. Özel gereksinim nedir hakikaten? Menstruasyon kabı, tampon, hijyenik ped, yeniden kullanılabilir pedler, eski adlarıyla kadın bağları. Özel gereksinim sayılabilir mi? Ya da bu gereksinimin başına özel sıfatını getiren nedir acaba? Gizli gereksinim mi demek isterler? Özel gereksinimle özgü gereksinim aynı anlama mı gelir? Kadının menstruasyon dengesi, döngüsü neden gizli, ardıl olmak durumundadır? Bakkaldan satın aldığımız hijyenik ped neden siyah poşetlere sarılır? Ya da arkadaşımızdan ödünç aldığımız tamponu neden el altından vermek zorunda hissettik kendimizi? Yani çünkü kadın olmak, kanamak oldukça gerçek. Aslında bir Hollywood etkisi, buğulu görüntü fetişizmi bunu reddediş. Bundan birkaç sene öncesine kadar erkek gibi olmak, ağrılı adet sancıların üstünden zihin erkiğiyle gelmek, power through öğütlenirken, üçüncü sayfadaki haberlere duyduğumuz magazinel merak, aynı zamanda böyle satırları ikişer üçer atlayarak okuma güdüsüyle zihnimizle bir çelişki savaşı içindeyken, gerçeği ne kadar görmek, konuşmak, anlamak, gerçeğe ne kadar yarışmak istediğimiz bence oldukça tartışmalı. Tıpkı beklemekten hoşlanmayan ve kalabalık içinde var olamayan, anksiyetesi yükselen ve güven duygusu zedelenen bir otizmli bireyin bu endişesini dışa vurumu gibi. Çünkü hiçbir insan, özellikle otizmli bir birey, buğulu, hasbelkader yağmur çiseleyen bir pencerenin önüne geçip uzaklara dalarak yaşamıyor stresini. Bazen kendini yere atabiliyor. Bizlere anlamsız gelen sesleri çığlığa, histerik ağlamalara, üstünü başını yırtmaya, hatta kendisine zarara ve üstüne gelenler karşısında tehdit altında hissederek ceza hukuku dışı bir meşru müdafaada hataya dönüşebiliyor. Hastanede görev yapan hemşirelere ise, doktorlara özellikle, sağlık çalışanlarına ise bu noktada yerde bulunan, kendine zarar veren otizmli bireyin yanından geçmek, üstünden atlamak düşmez, düşmemelidir. Otizmli bireyin krizini çözmek merhametli halka, vatandaşa teslim edilemez bir şeydir. İlk sorunun bana düşündürdükleri bunlardı. Peki ya özel gereksinimin bebeklere, çocuklara, hastalara, yaşlılara özgü olduğunu düşündüğümüzde bu 5 kişilik cevapta nereyi bulmalıyız? Aslında biz otizme bunu yorduğumuzda her zaman belirtiyoruz. Otizmli dendiğinde aklımıza çamaşır makinesine bakan hafif tatlı küçük bir çocuk geliyor. Ama o çocuğun büyüyeceği hiçbir zaman akıllara gelmiyor, en azından ilk başında. Çünkü akıl bilinmezliği de denklemin içine soktuğunda eşittirin sağ tarafına her zaman güvensizlik düşüyor. İnsanlar ise bilinmezliği, güvenilmezliği, güvenilmez olanı sevmiyor. Aslında tıpkı otizmli bireyler gibi. Özel gereksinim dediğimizde, bunu tekrarladığımızda tipik ya da farklı gelişen fark etmeksizin her bebek için söz konusudur. Birkaç dakika önce Feryal Hanım'la da konuştuğumuz gibi dünya üzerinde doğduktan sonra en uzun bakım ihtiyacı duyan canlılar biz insanlarız. Ve biz insanlar çoğu zaman özel olmayı iltifat olarak kabul ediyoruz. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda anne olmuş, aile olmuş, çocuk sahibi olmuş bireyler için genelde bütün çocukları çok özel. Özel gereksinim de bir iltifat gibi gelir bazen. 24 haftalık, 28 haftalık hamile olan bir kişiye yer verildiğinde o kişinin yüzünde olan gülümsemeyi hayal edelim mesela. Ya da yaşlı bir kişiye yol tarif ettiğinizde size armağan ettiği sert, kahveli şekeri düşünelim ve o şekerin onun için anlamını düşünelim. Havalara atıldığında, kucağa alındığında, yükseltildiğinde bir kuştan daha güzel uçan, uçuşan bir çocuğu ya da. Peki, otizmli infant, otizmli çocuk, otizmli ergen, otizmli yetişkin, otizmli yaşlıyı düşünelim bir de. Toplumda var olmak için özel gereksinime sahip olmak, özel ihtiyaçlara sahip olmak, insan olarak var olmanın başına bir sıfat geldiğinde bir anda negatife düşer. Bugün bize homurdanarak biz de işe gideceğiz ama neyse diyerek kardeşimin önden kontrole girmesine müsaade eden yorgun ve haklı mutsuz kişiyi ya da korkulu gözlerle, korku dolu gözlerle etrafına bakan, bugün sıra beklerken tanıştığımız başka bir otizmli bireyi, adı Alican olsun, Alican'ın gözlerindeki bulut hastanenin ikinci katına yağmur olmuş yağarken bankadaki memurun "burada herkes hasta" deyişini akla getirelim. Ya da pazartesi günü aldığı kemoterapi seansının ardından bugün sabah 8'den bu yana ayakta sırasını ve doktorun gelmesini bekleyen ve kardeşime sırasını vermek isteyen, bir kişiyi düşünelim. Amacım şeytanlaştırmak, melekleştirmek ya da herhangi bir şekilde ilahileştirmek değil. Böyle algılandığını da düşünmüyorum. Ancak bebeğin, çocuğun, hastanın, yaşlının, farklının özel gereksinimli olduğu ön kabulüyle yaşarken bile bizi anlamaktan, öğrenmekten uzaklaştıran nedir? Ya da maddi ve manevi acının hangi boyutlarını görmemiz gerekir anlamak için? Empati böyle bir şey midir? İlla bir acıyı bunları gördükten sonra mı anlamak gerekir? Ayrımcılık nerede başlar? Nerede ve ne zaman otizmi, kanseri, kemoterapiyi, serebral palsiyi, MS'i görünmez kılar bir insan? Bu insan nasıl bir korkunçluğu gördükten sonra kırılır? İnsanları kırıldıkları için suçlamak ne kadar doğru olacaktır? Eksik olan anlayış beklerken anlamayışımızdır belki de. Geçmenin, ayın sonunu getirmenin, günün sonunu getirmekteki tahammülle sinalagmatik ikili karşılıklı ilişkisini görmezden gelişimizdir. Kör düğüme bir gemici düğümü daha eklemektir belki de. Zira madden geçinemeyen manen de geçinemeyecektir. Fikri olmayan dört kişiye döndüğümde benimle konuşmak istemediğini söyleyen ya da fikrinin olmadığını söyleyen bu dört kişinin yolundan ankötör görünce yol değiştirenlere gelmek gerekirse az önce de aslında bahsini geçirdiğim bu gerçeği reddetme haline geri dönmek isterim. Toplumda var olmak için geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması mı bu acaba? Bu reddetme hali. Reddettikçe kötü olanı, gerçek olanı, kötü halde olanı görmeyi erteledikçe, satırları atlayarak okudukça, problemle çok ilgilenmedikçe, bir hashtag kadarsa, bir story paylaşmak kadarsa bizim için gerçek olan bazı şeyler. bu gerçeğin ya da hayatın ne kadar parçasındayız, ne kadar içindeyiz? Ya da fikir sahibi olmaktan, olduktan sonra da zikretmekten çekindiğimiz bir istibdat alimi bizi bu hale getiren. Ya da son 10 yıldır kamera ve mikrofonlar yüzümüze doğru geldiğinde verdiğimiz cevaplarla dalga geçmeyi seçmiş. Ancak neden aklı selim cevaplar veremediğimizi hesaba katmamış medyanın unsurları mıdır bunlar? Düşünmeyi istemiyoruz. Geleceği düşünürsek eğer pet şişe almamamız, ıslak mendil kullanmamamız, hayvanların üstüne ruj deneyen mütecavizleri reddetmemiz gerekecek çünkü. Nedamete çağırmamız gerekecek. Sonra o kişileri tekrar topluma kazandırmamız gerekecek. İstemiyoruz. Dünyayı biz mi kurtaracağız düşüncemiz var çünkü. Alttan basık, üstten şişik şekli bizlere öğretilmese de ezberletilen dünyamızın kurtuluşu öncelikle kendi dünyalarımızın kurtuluşundan geçiyor. Ben bunu umudum olarak atıfsız, dayanaksız bir şekilde söylüyorum. Güvende hisseden bir otizmlinin yaşamın ikinci dalgalarına açılması gibi kendi dünyasında, yaşamında, geçiminde ve hayatını paylaştığı kişilerle mutlu olan ve bunu devindiren insan kendi dünyasından sonra gerçek dünyayı da değiştirebiliyor. Yani kendi dünyamızda devindikçe beraber olabiliriz. Özel olmanın lüks olarak algılanması, özelin lüksü çağrıştırması belki de bu yüzden. Siz değerli müşterilerimize çok özel hizmet dendiğinde akla gelen bir özel var. Ya da herkesin hasta olma ortak noktasında buluştuğu hastanede bazılarının daha özel oluşu. Kapitalist dünyanın dayattığı özel ve psikopatolojik yörüngelerdeki özelin karşı karşıya gelişi. Otizmli bireyin iyileştirilmesine yönelik lüks ve özel tekliflerden tüm otizmli bireylere bakım gösteren ebeveynler ve aileleri olarak geçtik. Biz o dönemlerde otizmle yüzleşmiş olduk ve hala devam ediyor. Hepimiz bu tekliflerin dayanılmaz kıldığı hayallere kapıldık. Hiçbir zaman 8 kelimeden fazla konuşmayan bir çocuğun konuşturulduğunu iddia eden bir firma ya da Otizme Çare ismiyle şehrin birkaç yerine, hatta birçok yerine sticker asan bir okul ya da çocuğunuzu yaşama kazandıracağını iddia eden ama sistematik olarak tecrit altına alan bir kurum. Bu teklifleri hepimiz duyduk ve dediğim gibi bazı hayallere bu tekliflerle beraber kapıldık. Kimimiz bunların peşinden gittik, yarı yolda kaldık ya da kehanetin kendini gerçek kılmasına izin verdik. Özelin lüks olduğuna yönelik illüzyon da insanın insanlığına yer açamamasında, özgür olamamasında, dilediğinde proteini bol bir yemek tabağını karşılayamamasında, istediği tatlıyı yiyemediğinde, içkiyi içemediğinde yaratılıyor aslında. Çünkü insan olmak, özellikle olmak erişilemez hale geldi. Hale gelir böyle durumlarda. İnsan olmayı satın almamız emredildiğinde, bize just do it dendiğinde özel gereksinim sahibi olmak lüksleşir. Otizmli bireylerin bakım, destek ve sevgi sağlayıcıları olarak bizler, müstakil ve bahçeli evleri, yaşam koçlarını, dil ve konuşma terapistlerini, ABA terapistlerini, davranış terapistlerini, ergo terapistleri, floor time terapistlerini, spor aletlerini, spor kurslarını, daha aklıma gelmeyen birçok şeyi satın almadıkça var olan düzen otizmli bireyin özel gereksinimini tanımaz, karşılayamaz. Verginize de bunlar lüks tüketim olarak yansır. Belki de özel olmanın lüks hayatı çağrıştırmasına karşı çıkmalıyız ilk önce. Vegan ve trans mapus İda Koçak'ın kendisi olmak, yaşamak için verdiği gerçek ve unulmaz mücadele gibi. Pasifist Ali'nin askere gitmek istemediğini, gitmeyeceğini onur ve kararlılıkla beyanı gibi. Biz farklı ve özel gereksinimli bireylerin bakım, destek ve sevgi sunan kişileri olarak, onların dünyasına ait olan kişiler olarak belki biz bu mücadelede birleşmeliyiz. Karşılaştığım bu 20 kişi, karşılaşmakta direttiğim bu 20 kişi bana Türkiye'de özel olmayı, özel gereksinim sahibi olmayı tüm çıplaklığıyla anlattı aslında. Ben bu çıplaklığı ısıtıcı ve koruyucu giysilerle giydirme hadini buluyorum düşlerimde. Bunlar benim otizm idillerim, otizm hayallerim. Ve özel buysa otizm nerede sorusunu sorduğumda zihnimden şu sorular geçiyor. Birincisi ve ilk öncesi otizm müfredatlarda. Herkesin hasta olduğunu kabul ettiğimiz bir hastane örneğinde hepimizin hasta olması belki bu hastalığı ve hastalıkları acı içinde olmayı, olumsuzlaştırmayı, anlamsızlaştırmayı değil de acıyı ve olmayı, oluşu anlamayı reçetelendirsin diye ilk önce otizm müfredatlarda, otizm anaokulunda verilen örnekte, otizm hayat bilgisi dersinde, otizm ana sınıfından üniversiteye, formasyondan meslek içi eğitime, hayatımızın içinde. İkincisi otizm parklarda. Kadim ağaçların koruduğu, geleceğimizin en büyük umutları olan ağaçlar ve çocuklarla beraber tahtravallilerde, oyunlarda, kumdan kalelerde, ortak kahkahalarda, oyuncağı paylaşamamazlıkta, sonra hemen barışmakta. Çocuklarını izleyen ebeveynlerin ortak dertleri ve çözümlerinde, beraber üflenen doğum günü mumlarında. Üçüncüsü otizm sınıflarda. Farklı ile bir arada olmaya alışan ilk çocukluk dönemlerinin ardından ailelerin ilk heyecanlarında. Yıl sonu müsameresinde, heyecan tevatürlerinde, sahne korkusunu hevesle sönümlemekte. Rolünü unutan arkadaşına sufle vermekte. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Hırsına yenilip otizmle dalga geçen ergenlik çağındaki kişinin hatasını kendi kendine anlamasında. Özür dilediğinde kardeşe kucaklaşmada. Ve dördüncüsü, otizm seçmeli derslerde. Otizmin, farklı gelişimin, yaygın gelişimsel bozukluğun anlaşıldığı, gerçekten tartışıldığı, sahaya inildiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, yeni mesleki ve profesyonel ilişkilerin başladığı, sınıftaki otizmli ve farklı bireylerden dinlenen örneklerde. Ve seçmeli derslerle beraber üniversitenin kendisinde, otizm üniversitede. Vizelere sabahlarken yorulan ve dengesi bozulan arkadaşını desteklemekte. Zor derslere beraber çalışmakta. Derste söz alan farklı bireyi can kulağıyla dinlemekte. Derslerde tanışıp arkadaş olmakta. Üniversitede olmakla beraber akademide, yalnızca otizm öğrencide değil, otizm öğretmende. Soyut ve terim anlamların otizmli bireylerle buluşmasında, otizmli bireylerin otizm araştırmalarına konu değil, aynı zamanda yapan kişisi olmasında, otizm araştırmaları yapabilmesinde. Ve otizm kamusal alanda, destursuz bağa girebilmekte. Bir yere, bir kamusal alana çocuğunuzla ya da otizmli bireyle beraber girmek istediğinizde en azından iki tane telefon konuşması yapmak, hayatta var olmayı, sosyal hayatta ben olmayı, benlik sahibi olmayı yıkıyor, bozmuyor bile. Çünkü siz bir alanda kendiniz olarak, bir alanda sevdiğinizle beraber olmak için izin istediğinizde buna toplum nasıl bir farklılık bilinciyle yaklaşıyor olursa olsun aslında siz o alanın bir parçası değilsiniz. Siz o alandan çalan gözüyle bakılıyor. O yüzden destursuz bağ girebilmek örneğini her zaman kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten otizm dostu olduğunu hayal ettiğimiz, gerçekleşeceğini umduğumuz devlet dairelerinde, nüfus cüzdanını kolayca çıkarabilmekte, önceden haber vermeye gerek olmadan hastaneye girdiğinizde özel durumunuzu beyanınızla beraber işlerin özel durumunuza özel eşitler arası eşitlik ilkesiyle halledilebilmesinde, otizm şehir planlamasında, otizm İstiklal Caddesi'nde korkmadan bir otizmli bireyin, farklı bireyin, farklı kılınan bireyin yürüyebilmesinde, otizm tehlike algısının yeniden yapılandırılmasında, sağlam olmayan direklerin sağlamlaştırılmasında, belli bazı direklerin ise tamamen kaldırılmasında, belli bazı yerlere hep beraber girebilmekte, güvenlik ve özgürlük duygusu içinde. Otizm, otizmli dendiğinde ne yapmasını gerektiğini bilen devlet memurlarında, öğretmenlerde, doktorlarda, hemşirelerde, tüm çalışanlarda. Otizm mecliste. Otizmli bireylerin hayatta kalması için azami şartların yaratılmasına yönelik insanüstü çabada değil, onları geçmişiz bizim hayallerimizde. Otizmli bireylerle, otizmli bireylerce yaşamın ve demokrasinin temelinde, temsilinde, mecliste, karar alma mekanizmalarının hepsinde. Otizm yaşamın içinde, bakım, destek ve sevgi sunan kişisiyle birlikte otizmli bakkalda, otizmli kendi alışverişini yapıyor. Otizmli mahallede, mahalledeki insanlarla beraber güven içinde evine, kursuna, dersine gidebiliyor. Otizmli protestoda haklarını savunuyor. Otizmli işte, otizmli sunum yapıyor. Otizmli tiyatroda, otizmli tiyatrocu. Otizm sanattayken otizmli sanatçı. Otizm hukukta ve hakta, otizmli hukukçu ve hak savuncusu. Otizm özgürlükte. Dünyayı algılarken attığı naraların anlaşılmasında. Mesnetsiz dayanaklarla hücreye kapatılmayı reddedişinde otizm kapatılmaya, tutsaklığa karşı. Otizm, otizmli özgür. Sevgim acıyor diyerek başlıyor Turgut Uyar. Aklım almıyor. Kalbim yanıyor. Şaşkınlığım artıyor. Ruhum kararıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Çaresiz hissediyorum. Umudumu yitiriyorum. Adalet istiyorum. Umudunu yitirmeyenlerin adaleti için mücadele eden herkese, umudunu yitirmeyenlere, tutsak edilemez zihinlere selam olsun. Bob Marley, Redemption Song. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.